کرنے والا، کہ ہمیں جو آخر میں جو بات مفید ہوگی، جو توشہ وہ بغیر مزدوری کے اٹھائے لے جا رہا، اس کا اجر تو اللہ ہم کو آخر میں دے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو ضرورت سے زائد جو ہے اس کو صرف کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اگر خدا نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کے مال میں اللہ نے محتاجوں کا اور ناداروں کا حق بھی رکھا ہے، وہ تو حق ہے، اس پر احسان جتلانا کسی طرح روا نہیں. علی ہذا القیاس، کسی مزدور سے کام لینا اور اس سے پھر زیادہ طلب کرنا معاوضہ، یعنی اس سے زیادہ طلب کرنا، اس کو اجرت کم دینی اور فائدہ زیادہ اٹھانا، یہ روا نہیں ہے، یہ عدل کے خلاف. مزدوری جو ہے زیادہ لینی اور اجرت تھوڑی دینی، یہ ظلم ہے اور یہ ناجائز ہے. حد سے زیادہ کسی کے ساتھ احسان کرنا اس نیت سے کہ اس کا مفاد زیادہ حاصل کریں گے، کسی کو دیا لیکن لالچ رکھا ہے کہ یہ اس سے دگنا بدلہ لیں گے، یا یہ ہم اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. جیسے شادی کے موقع پر یہ جو یہ نیوندرا وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کو پھر نیت میں رکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اتنا دیا تو آگے جب ہمارا موقع آئے گا تو اس سے زیادہ یہ دے گا، اس سے زیادہ ہم حاصل کریں گے، یہ اسی مد میں آتا ہے، یہ خود غرضی ہے اور عدل کے خلاف ہے، اور یہ ظلم میں داخل ہے. یہ اس قسم کا مفاد حاصل کرنا روا نہیں رکھا گیا. ایسا احسان نہ کریں کہ اس کا بدلہ زیادہ چاہیں آپ، کہ مفاد حاصل کریں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر بہیمیت اور ملکیت دونوں صفتیں رکھی ہیں، اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ملکیت کی صفت کو غالب رکھنے کی کوشش کرے، اور ایسے کام اختیار کرے جس سے ملکیت کی صفت جو ہے فرشتوں جیسی خصلت کو تقویت ملتی رہے، اور بہیمیت والی جو صفت ہے اس کو کمزور کرتا رہے، اس کے اندر کمزوری آتی رہے. تو اگر انسان طہارت جیسی بات کو اختیار کرے گا اور خشوع جیسی بات کو، اخبات کو اختیار کرے گا اور سماحت والی بات کو اختیار کرے گا اور عدل والی بات کو اختیار کرے گا، تو اس کی ملکی قوت جو ہے وہ قوی ہوگی، اور مزاج اس کا ٹھیک ہوگا، اور نتائج اس کے اچھے سامنے آئیں گے. لیکن اگر کوئی انسان ان صفات کے خلاف بات اختیار کرے گا، بجائے طہارت کے وہ نجاست والی بات کو اختیار کرتا، ظاہری نجاست ہو یا باطنی ہو، بجائے اخبات کے وہ اکڑ دکھاتا ہے پروردگار کے سامنے، اکڑ دکھاتا ہے بجائے خشوع اور عاجزی کرنے کے، اور بجائے اس کے کہ وہ خسیس خواہشات اور گندی صفات سے اپنے آپ کو دور رکھتا، وہ ان صفات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لالچ کرتا ہے، حرص کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اور رذیل صفات کو اختیار کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ عدل کرتا، اس کے بجائے وہ ظلم و تعدی کرتا، حق تلفی کرتا ہے، کسی کو ناجائز مارتا ہے، ستاتا ہے، تو پھر یہ انسان اس کا مزاج ملکی بالکل برباد ہو جائے گا، اور یہ انسان ناکامی کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے، نیچر کے خلاف چل رہا ہے. اور شاہ صاحب نے مثال سے یہ بات سمجھائیے کہ اگر یہ بہیمت الانعام مویشی جانور جو ہیں، یہ اگر گھاس چرتے رہیں گے تو ان کا مزاج ٹھیک ٹھاک رہے گا، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ اگر گھاس چرتے رہیں گے، گھاس ان کو ملے گا، مزاج ٹھیک رہے گا. فرض کرو اگر یہ جانور جو ہیں بہیمت الانعام، یہ گوشت کھانے لگ جائیں ان کا مزاج بگڑ جائے گا، یہ پھر یہ جانور نہیں رہیں گے اور ان کی خصلت ہو جائے گی. اسی لیے جو جلالہ جانور ہوتا ہے جو گندگی کھاتا اس کے دودھ میں بھی فرق آ جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، گوشت میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے جانور کو کھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. حکم ہے کہ گائے ہو تو 10 دن باندھ کر اس کو اچھا ستھرا گھاس کھلا کر پھر ذبح کرو، ورنہ جلالہ مکروہ ہے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قوت شامہ خراب ہو جاتی ہے، وہ گندگی ہی کھاتے ہیں، پاک چیز نہیں کھاتے، گندا چیز ہی کھاتے ہیں، وہ جلالہ بن جاتے ہیں، مزاج ہی فاسد ہو جائے گا. اگر ان 4 صفات کے برعکس الٹی صفات کوئی اختیار کرے گا اس کا ملکی مزاج بگڑ جائے گا اور پھر وہ ناکام ہوگا انسان، کیونکہ فطرت کے خلاف جائے گا. تو گویا یہ 4 ہی صفات جو انسان کی تہذیب کے لیے ضروری ہیں ان کو اس موقع پر بیان کیا گیا ہے. انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. انسان طہارت اختیار کرے، خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور خسیس باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور عدل اور انصاف کو اختیار کرے. عدل اور انصاف سے اجتماعی کام درست ہوتے ہیں، یہ نظام حکومت ٹھیک ہوگا، ملک کا نظام ٹھیک ہوگا، بیرونی نظام ٹھیک ہوگا اگر عدل کو اختیار کیا گیا. اس کے برخلاف دوسری صفت کو اختیار کیا گیا ظلم و جور والی کو ملک کا نظام ہی بگڑ جائے گا، بالکل ہی درم برم ہو جائے گا. ایسا ہی نجاست کی صفت کوئی اختیار کرے گا نظام بگڑے گا، اکڑ والی صفت کو اختیار کرے گا تو حالات خراب ہو جائیں گے، سدھریں گے نہیں کبھی. تو یہ اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی اور حکم دیا ہے کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو آگاہ کریں اور خبردار کریں اور وہ صفات بتلا دیں ان کو جن کے ساتھ یہ تمام بنی نوع انسان کی یعنی کامیابی کے لیے یہ صفات ہیں. کسی آدمی کی تخصیص نہیں ہے اس کے ساتھ، سب کے لیے ان صفتوں کو قائم کرنا ضروری ہے. ہر آدمی کے لیے طہارت کو اختیار کرنا. امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی شیس علیہ السلام کی شریعت میں، حالانکہ وہ سابی دور مانا جاتا تھا، اس میں بھی یہ باتیں ضروری تھیں، طہارت کا اختیار کرنا، نماز پڑھنی اور یہ روزہ رکھنا، یہ صفات اس دور میں بھی اسی طرح مانی جاتی تھی. طہارت، توحید، صوم، صلات، یہ اس دور میں بھی ایسی. تو یہ ایسی صفات ہیں جن کو تمام بنی نوع انسان ان کو اختیار کرنی ضروری ہیں. اس پر اجتماعی اور انفرادی سارے کام درست ہوتے ہیں، سوسائٹی درست رہے گی اگر یہ باتیں ہوں. اس کے خلاف الٹی باتیں، سوسائٹی ساری خراب ہوگی، ملک خراب ہوگا، گلی کوچا خراب ہوگا، گھر بار خراب ہوں گے اگر اس کے خلاف دوسری باتیں ہوں گی. اور پھر آگے اللہ نے صبر کی بات بیان کی، ولی رب کا فصبر، اپنے پروردگار کے لیے صبر اختیار کریں آپ. یہ رب کے لیے صبر اختیار کرنا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک آدمی اگر کسی بڑے آدمی نے زیادتی کی وہاں تو صبر کر گیا، اور کسی چھوٹے نے زیادتی کی تو اسے انتقام لینے لگ گیا. یہ صبر رب کے لیے نہ ہوا. رب کے لیے تو وہ ہوگا جو یکساں ہو، بڑے نے زیادتی کی ہے وہاں بھی آدمی صبر سے کام لے، اگر کسی چھوٹے نے، معمولی آدمی نے کوئی ایسی بات کی ہے وہاں بھی صبر سے کام لے. اگر ایسا کرے گا تو واقعی رب کے لیے صبر ہوگا، ورنہ نہیں. تو چونکہ مخالفت کرنے والے لوگ اور چونکہ تکلیفیں اور مصیبتیں اس راستے میں بہت آئیں گی، اس واسطے کہ ان باتوں پر عمل کرنا، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت دشوار ہے، اس لیے صبر کے اصول کو ہمیشہ قائم رکھنا، برداشت اور حوصلہ اپنے اندر رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ ایمان کے اجزاء میں قیامت بھی ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے جس پر یقین رکھنا ضروری ہے، تو اس کا ذکر فرمایا. یہ بھی تمام انسانوں کے لیے ایک اہم بات ہے. جیسا خدا کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے ہر شخص کے لیے، اگر نہیں مانے گا تو اس کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی، انسان گندا رہے گا. اسی طرح اگر قیامت کے عقیدے میں شک اور تردد ہوگا، اس کو مطلوبہ طہارت نہیں حاصل ہو سکے گی اور وہ غلط راستے پر جائے گا. اس لیے جزائے عمل کی منزل کو بیان کیا گیا، یہ ایمان کے اجزاء میں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کا آگے ایک نتیجہ آنے والا اور حساب ہونے والا ہے ہر چیز کا. تو فرمایا کہ جس وقت اس کھوکھری چیز میں پھونک ماری جائے گی، ناپور فرمایا، دوسری جگہ سور فرمایا، یہ سور جب پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور یہ سور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا سینگ جیسا، اندر سے خالی ہوتا ہے، ایک کنارہ اس کا باریک دوسرا موٹا ہوتا ہے، یہ بگل کی ایسی وضع ہوتی، اس کو سور کہا جاتا، یہ قیامت کا بگل جب یہ دو دفعہ بجایا جائے، ایک دفعہ فنا کرنے کے لیے، دوسری دفعہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے حالت پر قائم ہو جائے گی اور پھر محاسبہ شروع ہوگا. تو یہ کھوکھری چیز اندر سے کھوکھری ہوتی، حضور کا فرمان ہے، فرشتے میں منہ میں پکڑا ہوا بگل، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور منتظر ہے، کان کھڑے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے میں پھونک ماروں اس کے اندر. اور یہ تمام نظام جتنا بھی ہے، سولر سسٹم، سب درم برم ہو کر کے رہ جائے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کشف کے مطابق ساتوں زمین، آسمان، سیارے، ستارے سب سور کے دہانے میں پڑے ہوئے ہیں. جب سور پھونکا جائے گا، یہ ساری چیزیں درم برم ہو کر رہ جائیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی، ہر چیز بکھر کر، منتشر ہو کر، ٹوٹ پھوٹ کر، یعنی کچھ کا کچھ بن جائے گا. یہ کلی طور پر، جیسے کہ ایک مکان کو جب اس کی تجدید کی جاتی ہے، تو اس کا دیواریں بھی اور دروازے بھی، چھت بھی، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر درم برم کر دیا جاتا، بنیادیں بھی اکھاڑ دی جاتی ہیں تاکہ وہاں نئی عمارت قائم ہو. ایسا ہی ہوگا قیامت کو. یہ جو نظر آ رہا ہے ڈھانچہ، یہ نظام شمسی کا، اس کی کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. فرمایا جب اس کھوکھری چیز میں پھونکا جائے گا، یہ دن بڑا دشوار ہوگا، عسیر، اور بالخصوص کفر کرنے والوں پر تو کسی طرح آسان نہیں ہوگا. ایمان والوں کے لیے تو کچھ آسانی ہوگی ایمان کی بدولت، درازی بھی ان کو مختصر آئے گی اور تلخی میں بھی کچھ کمی ہوگی، سفارش ہو جائے گی اور کئی باتیں ہو جائیں گی، لیکن کافروں کے لیے بہرحال وہ بڑا ہی دشوار دن ہوگا. نہ سفارش ہوگی، نہ جتھا ہوگا، اور نہ کوئی اس سے بچنے کا سامان ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہے وہ، نہ توحید پر ایمان ہے، نہ قیامت پر ایمان تھا، نہ رسالت پر، نہ خدا کے کلام پر، وہی پر. اس لیے اس کی، ان کے لیے آسانی کی کوئی بات پیدا نہیں، بالخصوص کافروں پر وہ دن نہایت ہی دشوار. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر. زرنی آپ چھوڑ دیں مجھے اور اس کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اس کو اکیلا اور دیا ہے میں نے اس کو لمبا چوڑا مال اور بیٹھے جو مجلس میں حاضر ہونے والے اور میں نے تمہید باندھی ہے اس کے لیے خوب تمہید باندھنا پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں گا اس کو کلا خبردار ہرگز نہیں بے شک یہ شخص ہماری آیتوں کے ساتھ عناد رکھنے والا تھا سور حکوم چڑھائیں گے اس کو سعودن بڑی چڑھائی پر بے شک اس نے فکر کیا اور ایک اندازہ ٹھہرایا بس یہ ہلاک کیا جائے کیسا اندازہ ٹھہرایا اس نے پھر یہ ہلاک کیا جائے کیسا اندازہ ٹھہرایا پھر اس نے نگاہ کی پھر ترش رو ہوا اور منہ بسورا اور پھر اس نے پشت پھیری اور تکبر کیا اور کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو نقل کیا ہوا چلا آ رہا ہے نہیں ہے یہ مگر انسان کا قول. ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے انسانوں کی تہذیب کے جو اصول تھے تمام بنی نوع انسان کے ان کو بیان فرمایا اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں اور وہ اہم ترین اصول جن پر تمام بنی نوع انسان کو کاربند ہونا ضروری ہے اور جن سے ان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے اور فلاح اور کامیابی. اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور نیاز مندی کو بجا لانا اور ظاہر اور باطن کو پاک رکھنا اور ہر قسم کی گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھنا اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس کا بدلہ زیادہ حاصل کرے کیونکہ یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے. اور اس سلسلے میں جو مصائب اور تکالیف آئیں گے ان پر اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا اور پھر وہ اللہ تعالی نے ایمان کے اس اہم حصے اور جز کا ذکر فرمایا جو ہر شخص کے ایمان کا جز ہے یعنی قیامت کا واقعہ ہونا تو اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور بڑا دشوار دن ہوگا کافروں پر تو کسی طرح بھی آسان نہیں ہوگا انتہائی سختی والا دن ہوگا. قیامت کا ذکر بھی فرمایا جس میں جزائے عمل واقعہ ہونے والی ہے اور ان تمام اصولوں کا نتیجہ سامنے آنے والا. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو اس صورت میں اور اس سے پچھلی صورت میں جو پروگرام اللہ نے بتلایا ہے سمجھایا ہے اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا. اب مخالفین پہلے ان مخالفین کی حالت کو بیان کیا ہے اور آگے پھر ان کی جزائے عمل اور پھر جو ان کا حشر ہونے والا ہے اس کو بیان کیا. یہ مخالف لوگ جو اس پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا, پچھلی سورت میں بھی تھا اور اس سورت میں بھی ہے اور قریب قریب الفاظ ملتے جلتے ہیں. وہاں انسانی تکمیل اور کمال حاصل کرنے کے لیے قیام لیل اور قرآن کا پڑھنا اور یکسوئی اختیار کرنا, اللہ تعالی کی توحید کو صحیح طریقے پر ماننا اور صرف خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور توکل کرنا اس کی ذات پر اور کام انجام دینا اور صبر کا راستہ اختیار کرنا, یہ اصول سمجھائے تھے. اور پھر فرمایا تھا ذرنی والمکذبین اولی النام, مخالفت کرنے والے یہ اکثر دولت مند فارغ البال لوگ ہیں, آپ چھوڑ دیں میں ان سے نبٹ لوں گا. جیسا کہ پچھلی سورت میں اللہ نے یہ بات سمجھائی اور یہاں بھی اسی قسم کا, یہ اکثر تکذیب کرنے والے لوگ فارغ البال آسودہ حال صاحب اقتدار صاحب دولت یہ لوگ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے. کہیں مترف کا لفظ آسودہ حال لوگ, کہیں منعم جن کو نعمت دی گئی ہے, کہیں اولی نعمت سے بیان کیا. یہ اکثر و بیشتر یہ اس پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں جس کو اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں, اور آخر میں اللہ کے کامل ترین اور سب سے آخری نبی نے قرآن کریم کی شکل میں اس کو پیش کیا. جماعت کا بھی تذکرہ ہوا اور وہ ساری باتیں بیان ہوئی, اور یہاں وہ بنیادی اصول بھی سمجھا دیے گئے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہیں. ان کو قائم کرنا, انسان کی تہذیب نفس نہیں ہو سکتی, انسان کبھی شائستہ نہیں ہو سکتا جب تک ان چار اصولوں کو قائم نہ کرے. اور پھر اس کی مخالفت کرنے والے لوگ, اب مخالفت کرنے والے لوگوں کی پہلے ان کی حالت بیان کیا پھر ان کا آخر میں انجام. ذرنی ومن خلقت وحیدا, وہاں تھا کہ کسی قسم ذرنی والمکذبین, اب چھوڑ دیں مجھے اور جو جھٹلاتے ہیں ہیں وہ آسودہ حال لوگ, اور مولت دے دیں ان کو. ہمارے پاس جہنم بھی ہے, بیڑیاں بھی ہیں, گلے میں اٹکنے والی خوراک بھی ہے, اور یہ جو جزائے عمل ہے یہ اس دن واقع ہوگی جب زمین پہ زلزلہ آئے گا اور سارا نظام درم برم ہوگا, اس دن یہ جزائے عمل واقع ہوگی. یہاں فرمایا ذرنی, آپ چھوڑ دیں مجھے, چھوڑنے سے مطلب ہے وہاں تھا مہلت دے دیں, آپ ان کے انتقام کی بات کو نہ سوچیں بلکہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. چھوڑ دیں مجھے اور اس کو کہ پیدا کیا میں نے اس کو اکیلا. یہ وحیدن یہ حال بنتا ہے, اگر خلقتوں کی ضمیر سے حال بنے پھر یہ کہ میں نے اکیلے اس کو پیدا کیا ہے, کیونکہ خالق صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے پیدا کرنے میں. یہ تنہا اللہ کی صفت ہے, اللہ و خالق و کل شین, ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے, اس پیدائش میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو جس کو میں نے اکیلے ہی پیدا کیا ہے کوئی تو شریک ہی نہیں ہے کہ اس کی پیدائش میں وہ معاون ہو یا اس نے حصہ لیا ہو, یہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے, اور یہ صفت بھی ایسی ہے جس کو کافر لوگ بھی مانتے ہیں، دہریوں کے علاوہ سب مانتے ہیں کہ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ارض و سما یا انسان یا جواہر یا آراز جو کچھ بھی ہے سب کو پیدا کرنے والا صرف خدا ہے، یہ درجہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ تو جس کو میں نے ہی اکیلے پیدا کیا، اور یہ من کے لفظ سے بھی حال ہو سکتا ہے، اس طرح یہ آپ چھوڑ دیں، اور وہ کہ جس کو پیدا کیا ہے میں نے، جس کو پیدا کیا ہے میں نے تنہا، یہ من کے ساتھ حال ہوگا، اس حال میں کہ وہ تنہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے وہ تنہا تھا، پیدا وقت کرتے وقت اس کے ساتھ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی مال و دولت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، برہنا تھا وہ جس وقت پیدا ہوا، یہ وحیدن کا معنی ہے اکیلا تنہا، کوئی اس کے ساتھ جتھا فوج مال و دولت نہیں تھی، یہ بعد میں ہی اللہ نے اس کو عطا کی ہیں سب چیزیں، لباس تک نہیں تھا، اس حالت میں میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آج وہ اکڑ دکھاتا ہے اور اس قرآن کے پروگرام کو جھٹلاتا ہے اور نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے، والمکذبین وللنامہ، اے دولت مند فارغ البال آسودہ حال لوگ جن کی پیدائش ایسی ہوئی ہے، پھر میں نے اس کو تنہا پیدا کیا ہے اور اس کے لیے میں نے بڑا لمبا چوڑا مال اس کو عطا کیا، مال ممدود ہے ایسا مال کہ جس میں مدد شامل ہوتی رہے، اور یہ مال ایسا ہے کہ ہر قسم کا، یعنی نقدی بھی ہے اور زراعت سے بھی ہے، جانوروں سے بھی ہے، صنعت و حرفت سے بھی ہے، جیسا کہ اکثر مالداروں کا وہ ہیں کہ جن کا روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، صنعت اور کارخانے میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، شریک ہوتے ہیں یا تنہا مالک ہوتے ہیں، اور زراعت کے اندر بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے، زمینیں بھی ہیں، کوئی مال ادھر سے آتا ہے، کوئی جانور ہیں ان سے آتا ہے، ڈیریاں بنائی ہوئی ہیں، بہت سے جانور رکھے ہوئے ہیں یا چراگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی امداد، بھیڑ ہیں، بکری ہیں، اونٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایسے لوگ موجود تھے، اور خاص طور پر ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے مفسرین جس کو ذکر کرتے ہیں، ولید ابن المغیرہ، قریش مکہ میں، قریش مکہ میں بہت سے تھے مالدار اور صاحب حیثیت اور چودراہٹ والے لوگ، ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے، ان کو تو اللہ نے بعد میں ایمان لانے کی دولت عطا فرمائی، قطبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ ابن خلف تھا، ابی ابن خلف تھا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور انہی میں سے ایک ولید ابن مغیرہ بھی تھا، یہ شخص بھی دولت مند تھا اور ہر قسم کا مال اس کے پاس موجود تھا، بھیڑ بکریاں اور بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس کے غلام اور خدمتگار شاگرد پیشہ لوگ بہت تھے، جانوروں اور اس کا طائف وغیرہ کے علاقے میں باغ بھی تھا، زراعت بھی تھی، باغ کی آمدنی بھی کافی مقدار میں آتی، اور تجارت بھی یہ کرتا تھا، کہتے ہیں ہر وقت ایک لاکھ یا دو لاکھ روپیہ یا دینار اس کی تجارت میں گردش کرتے رہتے تھے، اس زمانے میں دو لاکھ دینار یا دو لاکھ درہم ہی کسی کے گردش کرتے ہوں اس کی تجارت کافی وسیع ہوگی، تجارتی قافلے، نوکر چاکر، غلام، شاگرد پیشہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں پر لاد کر یمن لے جاتے تھے، ادھر سے لاتے تھے، شام لے جاتے تھے، بسرا لے جاتے تھے، دوسرے علاقوں میں لے جاتے تھے، ادھر کا سامان لاتے تھے، یہی ذرائع تھے، وسیع پیمانے پر تجارت بھی تھی. اور پھر یہ مال ممدو ہر قسم، صنعت و عرفت کا بھی مال ہے، تجارت کا بھی ہے، زراعت کا بھی ہے، باقی آمدنی بھی آ رہی ہے، نقدی موجود ہے. اور پھر اس کے لیے ہم نے بیٹے بھی بنائے، شہودن ایسے جو مجلس میں حاضر ہونے والے. یہ ولید بن مغیرہ مشہور تھا، تو روح المعانی والے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض نے ذکر کیا کہ اس کے 13 بیٹے تھے، سب جوان ہو گئے اور سب وہ کاروبار میں شریک تھے اور مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور بڑی رونق ہوتی. دوسری روایت میں 10 کا ذکر آتا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 7 بیٹوں کا ذکر کیا، اتنے تو یقیناً تھے اور سب جوان تھے اور لڑائی میں حصہ لیتے تھے اور کاروبار کرتے تھے. تو 7 بیٹے جس کے مجلس میں حاضر ہوں اور وہ بات کرے گا جو، یا اس کو کتنی عزت حاصل ہوگی اور کتنا اس کا وقار ہوگا. تو بیٹے بھی اللہ نے ایسے دیے. اور اس کے لیے ہم، میں نے تمہید تیاری کی ہے، خوب تیاری کرنا، یعنی یہ سامان دینے کے علاوہ اور بھی مزید ہم نے اس کو سہولتیں، آسانیاں اور ہر قسم کی عطا کی ہیں، مجلسی زندگی میں، سوسائٹی میں، قوم میں، برادری میں. لوگ اس کے پاس فیصلے لاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، چلو جی ولید کے پاس چلو، وہ فیصلہ کر دے گا. یعنی سرداری بھی اللہ نے بخشی. تمہید کا معنی ہر قسم کے ساز و سامان اور ہر قسم کا وقار، یہ ہم نے اس کے لیے آسان کیا ہے. اور پھر وہ اس کے علاوہ بھی امید رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص عناد کی بنا پر اور اپنے حماقت کی بنا پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت یا اس کی نعمتوں کا ذکر کہتے تھے تو یہ شخص کہتا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بیان کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو وہ نعمتیں مجھ کو وہاں بھی ملیں گی، جیسا آج میں نعمتوں کے اندر بھرپور ہوں اور ڈوبا ہوا ہوں، وہاں بھی مجھے ملیں گی. عذرائے عناد اور عذرائے دشمنی اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی بات بھی کرتا تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے لمبا چوڑا مال عطا فرمایا، ہر قسم کا، مجلس میں حاضر ہونے والے بیٹے، پھر اس کے لیے ہر قسم کی راستہ ہموار کیا. پھر مزید وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اور بھی اس کو دیں گے. یہ بیٹوں کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو بیٹے دیے تھے، 7 میں سے 4 تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے. آگے اس کی مذمت آتی ہے اور اس کی قباحت ذکر کی گئی ہے کہ یہ بڑا عناد رکھنے والا شخص ہے. تو یہ ایک مثالی آدمی تھا. اس قسم کے باقی لوگوں کا حال بھی ایسا ہی تھا کم و بیش. اس کو مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اس کی مثالی حالت تھی مکے کے مشرکین کے سامنے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنتا تھا. آگے اس کی کیفیت بیان کی ہے، کبھی سن کر کے دل میں خیال کرتا تھا کہ یہ تو صحیح ہوگا، اور پھر اپنی اس حالت کو دیکھ کر، اپنی چودراہٹ کو دیکھ کر انکار کرتا تھا اور حضور کی مخالفت کرتا تھا. تو اللہ نے اس کو عزت تو ایسی دی تھی لیکن بعد میں اس کو ذلیل کیا. ذلیل بھی ایسا کیا کہ مال کے اندر بھی اس کی حالت روح بتنزل ہو گئی، وہ بات نہ رہی جو پہلے تھی. اور اولاد میں سے بھی اس کے 4 بیٹے جو بڑے لائق تھے وہ مسلمان ہو گئے، جس پر اس کو بڑا صدمہ تھا. یہ خالد ابن ولید بھی اسی ولید کے فرزند تھے، اور ولید ابن الولید بھی، عمارہ ابن الولید بھی، اور ہشام ابن ولید بھی، یہ چاروں کے چاروں مسلمان ہو گئے. ولید ابن الولید کو جب حضور ہجرت کر گئے تھے تو مشرکین مکہ نے قید کیا تھا وہاں. اور بھی جو مسلمان اسلام قبول کرتے تھے یا پتہ چلتا تھا مشرکوں ان کو قید کر دیتے تھے. یہ ولید جو تھا بہت تکلیف اٹھاتا تھا, قید میں بڑی اذیتیں پہنچاتے تھے مشرق لوگ. چنانچہ مدینہ طیبہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے, اللہ وانجل ولید ابن الولید اللہ شام ابن سلمہ والمستضعفین من المؤمنین, اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے مشرکوں کے پنجے میں پھنسا ہوا, سلمہ ابن ہشام ابن سلمہ اور جتنے بھی کمزور ہیں آل ایمان جو مشرکوں اور کافروں کے قید میں اور ان کی بندش میں پھنسے ہوئے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, اے پروردگار ان کو آپ رہائی بخشیں, آزاد کر دیں, بچا لیں. حضور دعا مانگتے تھے نماز کے اندر بھی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دعا حضور نہیں مانگ رہے. اب پوچھا کہ اگر پہلے آپ دعا مانگتے تھے نماز کے اندر بھی, وہ قنوت نازلہ تھی, تو اب آپ نہیں مانگتے وہ دعا, کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ جن کے بارے میں ہم دعا مانگتے تھے وہ سارے رہا ہو کر یہاں آ گئے ہیں. دیکھو یہ ولید آ گئے, یہاں وہ ہشام ابن سلمہ بھی آ گئے اور بہت سے ضعفاء بھی آ گئے مشرکوں کے قبضے سے, وہ جن کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے کیونکہ یہ حیثیت والے لوگ, وہ سب اللہ نے رہا کر دیے, کوئی صورت بنا دی کہ وہاں سے. اور ولید پھر ولید ابن ولید حضور کے سامنے آپ کے قدموں میں وفات پائی اس نے, اور حضور نے اپنی قمیص مبارک کا کفن اس کو پہنایا اور دفن کیا. بہت ہی اچھا آدمی تھا وہ. باپ تو اتنا بڑا سرکش مغرور, بڑا دولت مند, انتہائی درجے کا مغرور قسم کا چودھری تھا, متکبر تھا جیسا قرآن میں, لیکن بیٹا بہت ہی اچھا تھا. اور خالد ابن ولید تو خود مشہور ہے. یہ ولید کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ولید جو تھا یہ ان لوگوں میں سے تھا, ولید ابن الولید, یہ بدر کے اندر یہ کافروں کے ساتھ ہی آیا تھا, مارا نہیں گیا لیکن قید بن گیا تھا. یہ قید بن گیا اور پھر اس نے فدیہ دیا, اور فدیہ دینے کے بعد اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے کہا اگر تم نے اسلام ہی قبول کرنا تھا تو فدیہ دے کر کیوں کیا, پہلے ہی قبول کر لیتے. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو شرم کی بات تھی کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ فدیہ یا پیسہ دینے کی وجہ سے اسلام قبول کر. نہیں, اسلام تو میں دل سے قبول کر رہا, فدیہ بھی دے دیا, بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا. یہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے آیا تھا, وہ قید ہوا تھا اور اسی موقع پر اسلام قبول. اور خالد ابن ولید کو اللہ تعالی نے وہ بلند مقام دیا کہ جنگوں کے اندر یہ بڑے جرنیل تھے بے مثال, ابو عبیدہ ابن جراح, سعد ابن ابی وقاص اور اسی طرح خالد ابن ولید. اسلامی جنگوں میں جو کچھ ان کے کارنامے ہیں اور تمام دنیا میں ان کی جرنیلی جو ہے وہ مشہور ہے, ان جیسا جرنیل کوئی نہیں تھا. اور حضور نے ان کو اللہ کی جانب سے خطاب دیا, سیف من سیوف اللہ. خالد بن ولید تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے, اور یرموک کے مار کے سر کرنے والے, اور قادسیہ کی جنگوں میں جو دنیا کی عظیم ترین لڑائیوں میں شمار ہوتی, جس میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑا غلبہ عطا کیا, مجوسیت کو ختم کیا اور عیسائیت کا زور بھی اللہ نے توڑ دیا, قیصریت کو بھی اللہ نے دبا دیا, کمزور کر دیا, اور دوسرے مشرک تو ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے ان کے مقابلے میں. تو اس طریقے سے اس کو بھی بڑا صدمہ تھا, یہ بیٹے جو لائق تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور مال کے اندر بھی وہ فرمایا خبردار ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اور زیادہ دیں یا آخرت میں اس کو بلائی نصیب ہو جبکہ یہ کفر اور شرک انہو کان لآیاتنا یہ شخص ہماری آیتوں کے ساتھ عناد رکھتا یہ کفر عناد بڑی سخت چیز ہوتی شک کا بھی کفر ہوتا ہے نفاق کا بھی انکار کا بھی اور عناد کا بھی عناد کا معنی جانتا بھی ہے پھر انکار کر رہا یہ کفر عناد ہوتا جانتے ہوئے یعنی کہ جانتا نہ ہو لیکن پھر کفر کرتا ہے چودراہٹ کے لیے اور دنیاوی اقتدار کے لیے اور اپنے بڑائی کے لیے انکار کرتا ہے نہیں مانتا اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے. فرمایا میں چڑھاؤں گا اس کو سعودن بڑی چڑھائی پر جزائے عمل کا وقت جب آئے گا جیسا اگلی آیتوں میں آتا کہ ایسے لوگوں کو گھاٹیوں پر چڑھا کر نیچے گرایا جائے. دنیا میں یہ بڑی بلندیوں پر چڑھتے تھے ممبری ملی صدارت ملی چیئرمینی ملی اقتدار ملا چودراہٹ ملی ججمنٹی حاصل ہوئی سب کچھ ہوا یہ بڑی چڑھائیوں پر چڑھتے تھے بڑے اونچے دماغ تھے ان کے. وہاں بھی اللہ اونچی گھاٹیوں پر چڑھا کر نیچے گرائے گا اور ذلیل کرے گا اور دنیا کے اندر بھی یہ ان کے دماغ اونچے ہوتے ہیں ہر وقت یہ 99 کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں کہ دولت اور زیادہ ہو جیسا پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کی جتنی دولت باب کہتے ہیں اور زیادہ ہو اور ہمیں زیادہ دولت نصیب ہو اور زیادہ. اس نے غور و فکر کیا جب کلام الہی سنا وہی الہی کو سنا پھر ایک اندازہ ٹھہرایا. فرمایا اس کو تباہ کیا جائے یہ شخص کیسا اندازہ ٹھہرایا اس شخص نے پھر مقرر یہ لفظ کہا گیا یہ تباہ ہو برباد ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا. قرآن کو سن کر تو کبھی اس کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ تو برحق ہوگا یہ کلام لیکن مانتا نہیں تھا پھر سوچتا تھا اور سوچنے کے بعد فرمایا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا اور پھر ترش رو ہو جاتا تھا اور بسرا منہ بسورتا تھا چین بجبین ہو کر. یہ قرآن کے خلاف وہی الہی کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف اور اسلام کے خلاف چین بجبین ہو جاتا تھا تیوری چڑھاتا تھا منہ بسورتا تھا اور پھر پشت پھیر کر چلا جاتا تھا. بات سنی بھی جب کعبے کے پاس سنتے تھے دوسری جگہ جہاں حضور سناتے تھے اللہ کا کلام سنا اور بعض اوقات اپنے منہ سے کہتا تھا کہ بھائی یہ کلام تو بہت ہی کمال درجے کا ہے اس کی تہ میں بہت ہی عجیب بات ہے اور اس کی سطح بھی کمال درجے کی ہے اس کا مقابلہ کسی کا کلام نہیں کر سکتا. کوئی شاعر کاہن کوئی خطیب ہو کوئی بڑے سے بڑا زبان آور نہیں بات نہیں کر سکتا. توقع ہوتی تھی شاید سمجھ لیں لیکن نہیں پھر تیوری چڑھا کر مغرورانہ طریقے پر دیکھتا تھا اور پھر کچھ پھر تکبر کرتا تھا مطلب نہیں کچھ نہیں ہے اور کہنے میں دو باتیں کہتا تھا فقال ان ھذا الا سحر یوسف. مشرکین کا یہ حربہ تھا اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف جب وہ پروپگنڈا کرتے تھے یہ دو باتوں کو آخری بات تصور کرتے تھے کہ قرآن کے اثر سے انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن کو جو سنتا تھا اس پر اثر ہوتا تھا لوگ گرویدہ ہوتے تھے اور ایمان کی دعوت کو قبول کرتے تھے بڑے سے بڑا بشرطے کہ کچھ صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. تو جس نے سنا اللہ کا کلام حضور کی زبان مبارک سے تو ضرور اس پر اثر ہوتا تھا. بلکہ جبیر بن مطعم کا تو بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضور کی زبان سے قرآن سنا حضور سورہ طور پڑھ رہے تھے میرا دل پھٹا جا رہا تھا ایسا اثر ہو رہا تھا. اسلام بعد میں قبول کیا اس وقت نہیں قبول کیا. اس ولید بن مغیرہ پر بھی بڑا اثر ہوتا تھا بعض اوقات قرآن کی کوئی سورت جو حضور پڑھتے تھے سنتا تھا تو دنگ رہ جاتا تھا حیرت میں آتا تھا لیکن پھر یہ چونکہ یہ مغرور تھا متکبر تھا دولت مند تھا اور یہ تکبر کرتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ تو جادو ہے جی چلا آ رہا. اس کا اثر ایسا جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. جادو پہلے بھی لوگ کرتے تھے اور بعض اوقات مشرک کسی پر اثر ہوتا تھا, دوسرے کہتے تھے ساہرا کا محمد, تجھ پر تو محمد نے جادو کر دیا. پھر وہ تکبر میں آ کر انکار کرتا تھا, مخالفت کرتا تھا. تو ایک تو یہ جادو کی بات چلاتا, سحر مستمر چلتا ہوا جادو ہے. وہ معجزہ بھی دیکھا شق القمر کا, وہاں بھی یہی کہا یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جی, پہلے بھی تھا آج بھی کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کر دیا ہے, نظر بندی کر دی ہے. ایک یہ بات کہتے تھے اور دوسری بات ان ہذا الا قول البشر, یہ جو کلام پیش کرتا ہے جس کو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام, یہ انسان کا کلام, قول البشر ہے. لو شینا لقلنا مثل ہذا, تعصب اور اناد میں آ کر یہ کہتے ہیں ہم بھی چاہیں تو ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف تھی, کہہ نہیں سکتے تھے نہ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے, لیکن نبی کی مخالفت میں اور قرآن کی مخالفت میں یہ باتیں دونوں کہتے تھے. یہ انسان کا کلام ہے جی, اس کو جی کوئی دوسرے لوگوں نے سکھلا دیا ہے, کوئی عجمی لوگ ہیں جی اس کو پڑھا دیتے ہیں اور وہی آ کر کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, وہی نازل ہوئی. یا کچھ بھی جواب نہ بن پڑا تو آخر میں کہتے تھے شیر ہے جی, شیر کر لیا اس نے. یہ تھا ان کا پروپاگنڈا ان مغرور لوگوں کا قرآن اور اللہ کے نبی کے خلاف. یہ ان کی حالت بیان ہوئی ہے مخالفت کرنے والوں کی, اور آگے ان کی جزائے عمل کا ذکر ہوگا.